словичку. Радії тих посиділкам, чи спеті вічку. Знашлі подні особні. Не мав честь паначку, не, а ви теж не знати мене. Слішацем же сьогодні, ох, слішацем же сьогодні, ох, пасні працовіти, але власне, власне прісла пічна ковіти. Аж ти так теж пенізе. Жріться многі ожені, без грей зарубка все, шмарне дівки глядісті, шма шмарне за склапце. Не б'єш, ойсем розумні, обом змушеності, без пеніз, без пеніз, без пеніз є женідло, є на гнізді, злості, є на гнізді, злості, є на гнізді, злості. От будь си, пов'яз мі, дам ті добре ради, знам себе вже втади. Ожень, здейші панни, здейші панни, не стої, не стої, за ніц. Можна ще ти останні, можна ще ти останні, але мама женька має праві. Son muzdor,